Wat een verrukkelijk nummer, weet je ook niet? Van Terence Trent D'Arby en Sign Your Name uit 1988. En de Shangri-La's hoorde je ervoor met Past, Present and Future van nog veel langer geleden, 1971. Ja, nog ouderwets mono hier bij jouw late avond. We kennen het allemaal, de aanbiedingen in de winkel en de verhalen over Duitsland. En zou het echt zo kunnen zijn dat een bepaalde cultuur van aanbiedingen in ons land de standaardprijzen in de winkels onnodig omhoog stuwt, nu iedereen naar het buitenland afreist voor cola en chips? Ja, want dat gebeurt massaal. Moet de typisch Nederlandse aanbieding misschien eigenlijk van tafel? Het nu demissionair kabinet liet er onderzoek naar uitvoeren. Maar in afwachting daarvan stellen wij u de vraag: welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als die is, pakte zijn blauwe microfoon, ging de straat op, vroeg het u inderdaad. En hier zijn ze, uw antwoorden. Deze keer dan toch maar weer de man bij het hond vragen, zoals ik ze altijd noem. En even genoeg van de politiek. Aanbiedingen. Ja, aanbiedingen. Bestaan die nog in deze tijd van een fikse inflatie toch wel? Aanbiedingen. Kunt u die weerstaan? Welke aanbieding? Nou, is het wel toevallig. Staat met twee zakken chips. En welke aanbieding kan jij nooit laten liggen? De chips. Meestal van liggen. Nee, de Lees chips, dat gaat altijd wel. Ja. Patatje Joppie, dat is mijn favoriet. Dus dat kwam mooi vandaag uit. Dus... Dat is meestal degene die we kiezen. Was het een aanbieding wat je in handen hebt? Ja, toevallig wel vandaag. Dus ik ben gelijk langs gegaan. Dat is toevallig dan. Als het niet in de aanbieding is, loop je er langs? Wel sneller, maar over het algemeen neem ik nog steeds wel gewoon mee. Ah ja. Dus ja. Ik zal er niet zomaar langs lopen, maar ik zal er wel lang over nadenken. Dus er moet een bepaalde smaak zijn van deze? Ja, in principe wel, ja. Voor mij, die patatje Joppie, dat is altijd prima. Onweerstaanbaar? Bijna wel, ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb twee leuke, gezellige vragen. Geen ellende, geen politiek of zo. Nee, ik wou net zeggen, geen politiek. Let op, nee precies. Komt ie aan, moet u opletten. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Chocola. Sorry? Chocola. Chocola. Ja. Chocolade in de aanbieding. Ja, wat voor hazelnootchocola, puur. Gebeurt het nog wel als u bruikt? Want chocola is nogal duur geworden. Nou, inderdaad. Gebeurt niet vaak. Nee. Onweerstaanbare aanbiedingen. ik ben heel goed om aanbiedingen te weigeren, eerlijk gezegd. Ik kijk nooit naar aanbiedingen. Slecht, hè? Je kunt er voordeel mee doen natuurlijk. Bij de Albert Heijn, de wasmiddelen. Twee halen, één betalen. Dat scheelt veel. Daar ben ik wel gevoelig voor. Ah. Ja, zoek ze dingen. Maar dan heeft u ook echt voordeel. Nee, heb ik wel echt voordeel. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je aanbieding meeneemt, dat je thuis komt, dat je denkt, wat heb ik in godsnaam gekocht? Dus... Nee, dat moet je bij mijn vrouw zijn. Oh, laat ze het mij niet horen dan. Nee, ja hoor, dat weet ze. Dus ik koop gericht. Ja, wel bewust. Ja, zeker. Ja. Niet, hoe noemen ze dat, impuls aankopen? Nee, daar ben ik niet van. Nee. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Vaak is dat van chocola. Oh, die werd heel snel met de reactie. Ja, van chocola, dat gaat, ja. Dat gebeurt nogal. Inderdaad, ja. Maar het moet echt een aanbieding zijn, toch? Ja, ik let daar wel een beetje op, ja. Ja. Het is nogal duur geworden ook, dus alles is duur geworden, dus ik let er heel erg op. Precies. Ja, wat was het laatste? Kunt u nog stiekem een kijkje in de keuken? Ik heb net nog herfstchocola gekocht, dus dat zijn allemaal van die leuke frutsels in de vorm van alles wat je in het bos vindt, maar dan is chocola. Oh. Ja. Dat is inderdaad heel leuk. Ja. En herfst. Ja, herfstchocola. Ja. Nou. Leuk, hè? Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek meer, want dan zijn we helemaal beu nu. Mag dat? Het wordt interessant natuurlijk hoe het nu verder gaat. Ja, maar dan moeten we even afwachten. Ja. Een kabinet voor de kerst zou wel leuk zijn, maar we gaan dat zien. Nee, maar let op. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Dat is de vraag. Welke aanbieding? Bossenbollen. Oeh, ja, daar heb ik ook wel moeite mee, denk ik. Ja. Ja, lekker snoepen. Ja, zeker. En dan moeten ze een beetje echt in de aanbieding zijn ook. Want, ja. Ja, ze zijn af en toe in de aanbieding bij de Albert Heijn, dus dan, ja. En koopt u dan stevig te veel, dat u als u thuis komt, heb ik nee, u gods... Nee, dan zijn er toch twee voor mijn vrouw en mezelf. Een reserve, eentje in de voorraad nog? Nee, niet in de voorraad, gewoon dat is allebei natuurlijk. Okay. Ja. Nou, ik ben meer van de gebakjes en vlaatjes en koeken en zo. Om mee naar huis te nemen? Ja, precies. Heerlijk. Lekker bij de koffie. Ja. Ja, vind ik heel gezellig. Zo aan het einde van de middag. En, precies. En wat is een aanbieding voor u? Nou, gevulde koeken of een lekkere taartje met slagroom. Of een gevuld vlaatje met fruit. Allemaal heerlijk. Eet u dat ook zeg maar onderweg of is het echt om lekker thuis mee te zitten? Nee, zo lekker mee thuis mee te zitten. Dat is voor de gezelligheid. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Even heel kort. Ik heb leuke, grappige vragen. Geen ellende. Mag dat? Geen politiek. Proberen. Nou, moet u opletten. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Geen idee. Nee? Nee. Dan bent u zich daar niet bewust van dus? Nee hoor. Maar is het dan zo dat u zo'n, wat ze dan noemen, een impuls aankoper bent? U ziet iets lekkers liggen of iets leuks? Ik heb zelf in de handel gezeten. En als je dus iemand iets wil laten kopen, dan moet je waar je afrekent, daar dat neerleggen wat je graag wil verkopen. Ja. En daar trapt die consument in. Ja. Ik niet. Nee, u niet. Nee. U bent echt voorbereid. U weet hoe dat werkt. Juist, precies. Nou, 1+1 gratis. Dat vind ik altijd wel. Dan denk ik, nou, dan ligt het er alvast. Inderdaad, dat heb ik eigenlijk zelf ook wel hoor. Ja. Toch? Ja. Ja. Ik vind eigenlijk dat winkels dat niet moeten doen. Gewoon de normale prijs. Normale prijs. En dan ben je klaar. Dat is in het buitenland meer. Ja, vind ik ook. Ja. Nee, alles hè. Met Kruidvat en Albert Heijn, die hebben dat vaak. Hè? Ja. 1+1 gratis, ja. Ja, en dan is de standaardprijs meestal iets hoger dan in het buitenland? Nee, dat heb ik wel in de gaten. Dat hou ik wel in de gaten. Oké. Okay. Ja. Dat heeft u nooit? Nee, ik kijk nooit naar aanbiedingen. Oh. Geld mee. Speciale aanbieding. Want volgens mij is er nog hoop. Je wint het nooit voordelig. Dus nog neem ik nog geld mee. Eigenlijk een antiek nummer zou je kunnen zeggen van Lucille Starr, The French Song. En daarvoor hoorde je Henk en Henk samen in speciale aanbieding. En dat had natuurlijk alles te maken met de reportage van Jeroen van Gent. Over een paar minuten, over 3 minuten 37 staat hier, dus na de Sugar Babes, met Change, een mooi verhaal van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het beest moet op een mens lijken. En waarom dan wel, dat hoor je zo meteen hier bij jouw late avond. In a minute, my world Een beest moet op een mens lijken om ervan te kunnen houden. Nog sterker, op die lijst van 10 stuks staat dus één gek beest, een papegaai. Waarom van alle vogels nou per se de papegaai het meest geliefde? Nou, om de eenvoudige reden, de papegaai die zit rechtop. Mensen die staan rechtop. Alles wat overeind staat is papegaai. Er is geen enkele vis waar wij een leuk gevoel voor hebben. Behalve het zeepaardje natuurlijk. Dat is de enige vis die recht overeind zwemt. Die doet ons aan mensen denken. Alles wat recht overeind. Een beer die op zijn achterpoten gaat staan om te bedelen met zo'n afgezakte broek. Vinden wij ontzettend leuk. Overeind moeten ze komen. Ze moeten je aankijken. Ze moeten overeind komen. En ze moeten vooral ook niet te veel poten hebben. 1000 poten zijn erg onpopulair bij mensen. Die hebben heel veel poten, geen 1000, maar wel heel veel. Spinnen moet niemand iets van hebben. 8 poten, veel te veel. Insecten, 6 poten. Nou, lieve heersbeestje. Als hij ze een beetje netjes onder zijn schildje verborgen houdt. Een beetje leuke kleurtjes achterop. 4 poten, dan beginnen we in de buurt te komen van iets waar we van kunnen houden. Maar zelfs als je een 4-poter bent, dan kun je nog steeds beter 2 poten hebben. Dus als een hond mooi gaat zitten op zijn achterpootjes, dat vinden we hem ontzettend veel leuker dan dat hij op 4 pootjes staat. Een muis die op 4 poten loopt is eng. Een muis die op zijn achterpootjes een stukje kaas zit knabbelen, dat is een van de vertederendste tafereeltjes die we kennen. En in wezen is dat natuurlijk heel egocentrisch. Want hoe meer iets overeind staat, hoe meer iets ons aankijkt, hoe meer iets 2 poten heeft, hoe meer het op ons lijkt. En nou, daar komt het hele geheim van de relatie tussen mensen en dieren treedt aan het daglicht. Wij kunnen helemaal niet van dieren houden. Wij houden niet van dieren. Iedereen die beweert dat hij van dieren houdt, die kletst uit zijn nek. Van 10 miljoen diersoorten houden wij helemaal. Wij houden pas echt van een diersoort als hij op een mensje lijkt. En hoe komt dat? Nou, om de eenvoudige reden dat we zo in elkaar gezet zijn. Elk dier is zo in elkaar gezet. Een olifant is in elkaar gezet om van olifanten te houden. Een giraffe die is in elkaar gezet om van giraffes te houden. Dat is de orde der dingen. Als een, in de dierentuin de giraffe opeens met de olifant begint te slijmen en omgekeerd, dan wordt het toch tijd dat, dat een van beiden wordt weggehaald. Dus om van een dier te houden, moet hij op een mens lijken. Anders maakt hij werkelijk geen schijn van kans. En om heel veel van hem te houden, moet hij niet alleen op een mens lijken. Want het feit dat iemand op een mens lijkt is natuurlijk niet voldoende om van hem te houden. Er zijn heel veel mensen waar ik niet van hou. Maar er zijn ook mensen waarvan iedereen houdt. En dat zijn kinderen en met name kleuters. Niet baby's, zuigelingen, dat zijn onsmakelijke wormen. De ongebakken lumpia's. Het is alleen een moeder die, nou ja, die is niet goed bij haar hoofd. Die ziet er wat in. Maar de, en volwassen mensen, nou ja, die kun je van mij ook, nou, zouden er wel iets minder van kunnen wezen. Maar kleuters daarentegen, dat is iets, of je nou de moeder ervan bent, of een andere vrouw, of je bent een willekeurige man. Het is onmogelijk. Ja, nee, het is inderdaad, er zijn mannen die in de gevangenis worden gegooid omdat ze te veel van kleuters houden. Dat bestaat. Maar mannen die te weinig van kleuters houden, je leest nooit in de krant van een man die iemand anders een kleuter in elkaar geslagen heeft. Dat doe je niet. Er zijn wetten tegen. En hoe werken die wetten? Die werken zo dat een kijk, je moet je voorstellen dat het vroeger leefde in een apengroep. Hè? We hadden geen gezinnetjes, maar je leefde met 30 papa's en 30 mama's en een zootje kinderen leefde je in een apengroep. En dan moest natuurlijk de eigenlijke moeder, die had natuurlijk de grootste band met zo'n kind, maar ook alle andere apen in de groep, die moesten een band hebben met een jonge, niet met oude apen, die werden natuurlijk, maar met zo'n jong aapje moesten die ook een soort beschermend gevoel krijgen. Dus die jonge aap, die hoefde maar één ding te doen, die hoefde aan iedereen in de groep te laten zien: ik ben een kleuteraap. En dan was die veilig. En nou, bij apen gaat dat met behulp van de vacht. Heeft de vacht als een kleuter zijn een andere kleur. Ze hebben ook een iets andere vorm van gezicht. Schrijf me niet, zeg me niets, denk niet het is voorbij. Want ieder woord van jou is als muziek voor mij. Ik ben de man niet meer die jouw liefste is geweest. Maar als ik iets van je hoor, dan mis ik je nog steeds. Schrijf me niet hoe ons leven is vernieuwd. Vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Ach, dat weet ik alleen. Ik zie de hemel nog, maar kan er niet meer heen. Schrijf me niet, ik verbied mij jouw herinnering. En de waarheid van ons twee staat in geen enkele zin. Noem mijn naam niet meer zoals je altijd deed. Het is alsof jouw stem nog van geen afscheid weet. begrijpt me niet. Zeg me dan nog liever dood, want het is het leven niet waarin ik heb geloofd. Ik geloofde in ons. Ik omhels je nog steeds, niet om wie wij nu zijn, maar om wie we zijn geweest. Schrijf me niet, vraag niet wat ons heeft bezield, vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Ach, dat weet ik alleen, ik zie de hemel nog, maar ik kan er nooit meer heen. Schrijf niet. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Je weet het, de show zit vol met mooie klassiekers zoals deze. The Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain. En daarvoor ook wel weer iets prachtigs hoor. Je hoorde Rob de Nijst met Schrijf Me Niet, een van zijn laatste echte grote hits. In een ogenblik gaan we praten over belangwekkende zaken. We gaan het hebben over Lianne Selles. Zij gaat het hebben over het Nationaal Monument Oranje Hotel. Daar is het nodige over te doen. Je hoort het over een paar minuten hier in de late avond na de Scorpions. Leanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen, wordt de nieuwe directeur van het Nationaal Monument Oranje Hotel in Scheveningen. Leanne, van harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Ik ben zelf ook heel blij. Dat snap ik. De Vlaardingers zullen je met ledenogen zien vertrekken, maar ja, wie weet hangt in Scheveningen de vlag al uit. Wat is nou de oorzaak of de trigger of de achtergrond van deze overstap bij jou? Nou ja, ik zit inmiddels 7 jaar in Vlaarding, Museum Vlaarding, met heel veel plezier. Ja. Ik heb heel veel gedaan, ik heb heel veel geleerd, heel veel meegemaakt, heel veel mooie mensen ontmoet. Maar op een gegeven moment ja, is het ook wel weer eens tijd om verder te kijken. En dus helemaal niet omdat ik hier klaar ben of op uitgekeken ben of dat ik het niet meer leuk vind. Maar ja, ik heb nog wel ambitie en ik vind het ook wel leuk om af en toe weer ergens een nieuwe start te maken. En deze kwam op mijn pad. En nou, ik woon zelf in Den Haag. Dus dat is sowieso natuurlijk al een hele mooie. Hè, straks op de fiets naar mijn werk. Het is een mooi verhaal. Het is een mooi museum. Er zit ook nog een link met Vlaardingen. Dus ja, ik denk, ja, deze kan ik gewoon niet het voorbij laten gaan zonder in ieder geval te proberen om te solliciteren. En dat is dus gelukt, ja. Nou, dat heb ik heel goed gedaan. Wat is trouwens voor jou de aantrekkingskracht van dat Nationaal Monument? Je komt ook uit Den Haag. Wat heeft het voor aantrekkingskracht en misschien wel betekenis? Ja, ik ben zelf historicus van huis uit. Dus alles wat met geschiedenis te maken heeft, spreekt mij zeer aan. Het is natuurlijk een hele mooie plek. Het is een bijzondere plek. Het is een verhaal wat ook nog zeker, het verhaal wat zij vertellen gaat natuurlijk over het Oranje Hotel, waar mensen in de Tweede Wereldoorlog gevangen hebben gezeten, die op een of andere manier in verzet of opstand kwamen tegen de Duitse bezetters. Het gaat over het verliezen van vrijheid, de kwetsbaarheid van vrijheid. En dat is natuurlijk een verhaal wat nog steeds heel relevant is. Misschien wel relevanter dan de afgelopen 80 jaar het geweest is. Ik vind het heel mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Om dat verhaal voor het voetlicht te brengen en dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik zag al dat er best wel veel activiteiten al zijn. Kan je er een paar noemen die jou aanspreken? Je noemde al voor jongeren. Ik las zelfs dat ze in een cel konden zitten en dan gesproken wordt, brieven van gevangenen konden lezen of zo, verhalen horen. Ja. Wat gebeurt er allemaal nu? Nou, ik weet nog niet nog het hele programma natuurlijk, want ik ben nog niet begonnen. Nee. Maar een van de belangrijkste dingen is natuurlijk eigenlijk dat ze al sinds 1946 elk jaar een herdenking hebben in het Oranje Hotel. Want het is ooit begonnen als een soort reunie van oud-gevangenen. En nog steeds tot op de dag van vandaag wordt er elk jaar wordt er een officiële herinnering, een herdenking georganiseerd in september. Daarbij zijn ook nog, inmiddels zijn er nog twee mensen die zelf in de oorlog in het Oranje Hotel hebben gezeten. Die zijn heel jong natuurlijk toen ze daar zaten. Die zijn inmiddels heel, heel erg op leeftijd. Maar dus die jaarlijkse herdenking is een hele belangrijke. Daarnaast hebben ze lezingen, ze organiseren activiteiten, rondleidingen. Nou, heel veel schoolklassen komen er, boekpresentaties. Ik weet natuurlijk nog niet alles uit Israël. Nee. Maar ik hoor dat het een heleboel is. Ja. Wat zou jouw grootste uitdaging worden, denk je? Nou, ik vind zelf wel wat ik een mooie uitdaging zou vinden is om te kijken hoe je de samenwerking tussen het Oranje Hotel en verschillende steden kan versterken. Bijvoorbeeld in Vlaardingen, de Geuzen hebben ook in het Oranje Hotel gezeten. Ja. Ik kan me voorstellen dat het Oranje Hotel ook een rol kan spelen in het verhaal van de Geuzen, van het Oranje Hotel, ook hier in Vlaardingen nog meer lading en betekenis te geven. En zo zijn er ongetwijfeld heel veel andere lokale verzetshelden die ook in het Oranje Hotel hebben gezeten en waarbij vanuit het Oranje Hotel ook een bijdrage geleverd kan worden in die steden, juist aan het educatieverhaal of aan het tot leven brengen of het in stand houden van de herinnering en de herdenking aan zo'n figuur. Want daar zit natuurlijk heel veel kennis in het Oranje Hotel. Dus denk aan een reizende tentoonstelling of lezingen, dat soort dingen. Ja, dat lijkt me heel leuk om te doen. En waar ben je het meest trots op? Ik denk dat ik het meest trots op ben dat het museum nu echt gewoon weer een culturele hotspot is. Gewoon een plek is in de stad waar mensen blij van worden, waar mensen trots op zijn en die mensen ook weten te vinden. Waarbij we de deur staat open. We zoeken samenwerking, maar mensen zoeken ook de samenwerking met ons. Dus we zijn echt weer relevant en een belangrijke culturele ankerplaats in de stad. En dat vind ik heel veel. Ben ik heel trots op. Dank voor al je mooie werk in Vlaardingen. Heel veel succes, Lianne Selles, als nieuwe directeur van het Nationaal Monument Oranje Hotel in Scheveningen. Dankjewel, Lianne. Dankjewel, Terra Cox, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Aan het einde van de show. Je denkt misschien, wat is die vroeg weg? Maar ik heb nog een prachtig nummer van Solomon Burke. Dat duurt voor even. Dat is een lekker lang nummer. En dat wil ik je helemaal laten horen. Dus aan het einde van deze aflevering van de late avond. A change is gonna come. Ik wens je voor zometeen welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of onze socials. Ook altijd interessant. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. Mooie nacht.